इसने कहा कि नज़रें लगने के ना लगने के लिए, नज़र बद से बचने के लिए कुछ लोग काले धागे पहनते हैं, इसके अलावा कुरानी आयत को पढ़कर धागे पर पहनते हैं, तो क्या ये सही है? कुरानी आयत के बारे में तस्दीक कीजिए, जैसे फ़लाँ सूरत के ज़रिए ये फ़ायदा है, इस दम करके गले में डाल दें, ये समझाइए। तो पहले सबसे पहले बात देखिए, नज़र बद का इलाज जो है, नज़र बद से बचने के लिए मौज़तैन पढ़ना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़कर हिफाजत में लेते अल्लाह की नज़र बद से, लेकिन वो फरमाते हैं रावी हदीस जो है सहाबा कि जब मौज़तैन उतरी सूरह फ़लक़ सूरह नास, तो आपने तमाम दुआओं को छोड़कर इनसे दम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नज़र बद से बचने का तरीक़ा सूरह फ़लक़ और सूरह नास। अब बचने का तरीक़ा हमने छोड़ दिया, और अगर लग जाए तो क्या करना, वो तरीक़ा भी हमने छोड़ दिया। आज बचने का तरीक़ा तो ये दो सूरतें हमारे पास, नज़र बद से बचने का क्या तरीक़ा है, बच्चे को टीका लगा देना, और अगर शौहर छेड़ता था तो बारीक टीका लगाना, छोटा सा यहाँ शौहर नहीं देखेगा, अंदर पेट पे लगा दो, ठीक है, नीचे पैर पे लगा दो, जूता पहना दो, फिर ये तरीक़ा है हमारे पास। अगर शौहर समझो किताब व सुन्नत पे, तो औरतें इस तरह से करती, टीका लगाना। दूसरा, बच्चे के हाथ में वो एक ख़ास काले कलर के तागे आते हैं, 1, 2, 3, 4 हाथों और पैरों में रहते हो, समझ रहे बात, क्यों नज़र नहीं लगना। कभी वो काले तागे के अंदर मोतियाँ रहते, सफ़ेद सफ़ेद, मतलब एक किस्म की मोती होती ब्लैक, और उससे वाइट अंदर चमकीले रहते, वो पहनाए थे, बोले इससे क्या होता, नज़र बद से बच जाएंगे, नज़र बद से नहीं बचेंगा तुम मर जाओगे, तो जहन्नुम में जाओगे, इसलिए कि तुम शिर्क कर रहे हो। बच्चे को तो नहीं हुआ, इसलिए कि बालिग नहीं है अभी, इसलिए कि वो शिर्क है। आप ये सोचते हो वो धागा, वो तागा, वो सीपी और वो जो हाथ में आपने डाल दिया वो बचाएंगे, नज़र बद से नहीं। तो इलाज बता दिया मैंने आपको, अब लग जाए तो क्या करें, लग जाए तो सूरह फलक़ से नाश पढ़ के दम करें, यही उसका तरीक़ा है, शुरू में बचने के लिए भी और बाद में भी। या दूसरा तरीक़ा ये है नज़र बद से बचने का, किसकी नज़र लगी अगर पता हो, ठीक है, किसकी नज़र लगी हो और पता हो कि इसकी नज़र लगी, जैसे कोई आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने एक वाक़िया हुआ, एक सहाबी नहा रहे थे, दूसरे सहाबी मिलने आए, जब मिलने आए तो ये सहाबी बड़े खूबसूरत थे, इनका जिल्द बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने कहा तुम तो कुमारी लड़की से भी ज़्यादा तुम्हारी जिल्द खूबसूरत थी, औरतों की भी इतनी खूबसूरत जिल्द नहीं थी, मर्दों की उम्र रफ लाइन होती है ना, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थे। इतना कहकर चले गए, वो आदमी वहीं गिर गए, चक्कर खा के वहीं गिर गए, उसके बाद उनको खूब बुखार आ गया, हलने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया कि एक आदमी ऐसा गिर गया, और ऐसा आप आए, वहाँ का क्या हुआ इसको, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं अच्छा था, नहा के निकला और आंख के ऊपर कपड़ा नहीं था, एक साहब मिलने आए और कहा तुम्हारी जिल तो ऐसी है, कहा यही तो मसला है, कहा उससे बुलाओ, वो आदमी जिसने बोला उसको बुलाया और कहा क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो, जब तुमने कोई चीज़ की तारीफ़ करना होती अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया, माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, तो कहा अब तुम वज़ू करो। फिर वो साहबी ने एक वज़ू किया, उसका तरीक़ा है कि पूरा मुकम्मल वज़ू टब में करेंगे, टब में वो वज़ू पूरा टब में किया, टब में वज़ू करने के बाद उस वज़ू के पानी को जिसको नज़र लगी उसके सर पे डालेंगे, आप जो पीछे से बह सकता है आगे से बह सकता है, ये उसका इलाज है। एक किसकी लगी मालूम हो, तो और फुकाहा इस मामले में लिखते हैं जिसकी नज़र लगी अगर वो आदमी बिल्कुल वाज़े हो कि इसके बोलने के बाद ये हुआ, तो उसको वज़ू करके देना ही चाहिए, उस पर वाजिब है कि वज़ू करे, ये नहीं बोल सकता नहीं मेरे नहीं लगी मैं वज़ू नहीं करता, करना इसलिए कि वाजिब अपने भाई की, तो भाई को तकलीफ़ पहुंची उसके बोलने से, तो लिहाजा उसके इलाज का तरीक़ा वज़ू है। तो वज़ू अगर कोई आपको वज़ू, और बल्कि फुकहा ये भी एक बात मानते हैं कि अगर कोई शख्स आपको वज़ू के लिए बुलाए तो आप वज़ू कर दें उसके लिए, आप तो नहीं मान रहे मेरी नज़र लगी लेकिन उनको लगता है आपकी, तो वज़ू कर दीजिए ताकि उनका कम अज़ कम जहन से निकल जाएगा, क्या उसमें गलत है, और वज़ू का पानी उसके सर पर डाला जाएगा, ये इलाज है। अब पता नहीं किसकी लगी, ठीक है, तो फिर सूरह फलक़ और सूरह नास उस पर पढ़कर याद रखिए, दम कीजिए बाद में भी, और दम समझते हैं ना आप, दम मतलब पढ़कर ऐसा फूकना कि उसमें थूक उड़ता, ये दम है, आप ऐसा करके मलना, दम करना उसको फिर मलना, जहाँ ऐसा आंग पर ऐसा बुखार आ गया कुछ हो गया, दम दम करके मलना चाहिए तरीक़ा। अब उन्होंने आगे पूछा कि